بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. مخنا ترتیب د عقلی دلائل او ذکر شو او صورت کې خلاصو ذکر شی هوا قدیم نهج ته دغه 55 آیات نو دمه حصہ شروع هوا بیا ترغیب قران کریم ته د زنم ترغیب د قران کریم د مخ کې آیات کې مو قل بفضل الله او برحمته او بیا اور پسې دلتا د آیات کریمه کې رد شرک فعلی دی بیا زجر دی هغه چاته چې غیر پیکاپ کوي د شرک فعلی بیا به علمی دلیل ذکر کوي اور پسې او ما تکونو فی شان بیا بشارت ذکر کوي زیر او مقام د اولیاء او ذکر کوي او دا بشارت بزیاغه اوسه پوری تلور شپې ته پوری اور پسې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده بلکې داغه متبعین او هم ملا یحزن کا قولهم سرا دا مخه آیت کریمه ته 50 دغه زین اصل نننې درس دی چې دا ترغیب د قران کریم ته قل وای دی تا بفضل الله وبرحمتي ففضل دا الله او رحمت داغه او په ذالک فلیفرحون په دې خوشاله شي او په دې خوشاله شي فضل دا الله سره قران کریم او رحمت سره بیان جعلنا قارئین له ومستمعين ابن جوزی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړیو چې رحمت دا ده چې مونږه د قران لستون کی او داغه اوریدون کی ګرځولیو فبذالک فلیفرحوا معنا فبذالک لیفرحوا فلیفرحوا اصل کې دا څه هو مظهری وی وګویا کې د کلام کې تکرار دې مقام کې اچھا دام ویلی اتابیری چه فضل اللہ مراد توحید دے او رحمت مراد قرآن دے چاوی فضل اللہ مراد ایمان دے رحمت مراد قرآن دے چاوی فضل اللہ مراد توحید دے رحمت مراد اسلام و سنت دے چاوی دا فضل اللہ نا مراد اسلام دے و دا رحمت نا مراد قرآن دے دا ټول تعبیرات کی دیشی خازن کشتا دارنگ زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ نقل کرو نوایا ففضل دا الله او پر رحمت دا غو فضل دا الله سره چې قران کریم دې رحمت دا دې چې مونږه دا غي لوستون کی یاد اغه اور ایدون کی ګرځولیو فبذالک فلیفرحون پتی خوشاله شه هو خیر مما یجمعون دا غور دی دا غ سنا چې داخله کې راجم کوي او دیکي کلام کې اصل کې ډیر لوی زوري چې فبذالک فلیفرحوا دو فی گانے رولې او اصل ادائی چن فرحو بشین فبذالک لی افرحو لا بشین آخرا که پس سیز بانے خوشحالی کی دی نو پا دید خوشحال شی پا بل سیز دین خوشحالی کی ابو سعود و مقبل تفسیر کے وی علام علوسیم تفسیر روح المانی کے وی دارنگ نور علماء بلکہ خازن ہم وی او دا کشاف میں نقل کرو چی دلتا تقریر دے پا کلام کے تکرار دے تاکید و تقریر دا پارا او اصل کې دا فضل او رحمت د خاص کړی دی معنی دا الله کتاب او دا غي او ادل یا لوستل چې دا الله رحمت دا په دې راضی نو په دې باندې خوشحالي پکار ده د خوشحالي سیز داده او د دا دین سیوا نور سیزونه چې دی باغی خوشحالي نه ده پکار ده کاغه لږ وخت دی ختمي کی با د دین بیا فضیلت د قران کریم ثابتېږي چې قران کریم او دا الله دین دا غي دور لوی فضیلت ده چې الله مون او تاسو ته حکم کوي چې کو خوشحالي کوي نو خوشحالي پدې وکي په بل سنا هو خير دا غره دې مما اجماعون دا غسنا چې داخله کې رايو دې کوي ته دنیا مالونه او دولتونه او هدي او مرتبه او جیدادونه دار سره غره دې او دا حدیث کې مراغلي او حدیث د قران تشریح کنه عثمان رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خيركم من تعلم القران وعلمه تاسو ټولو کې د ټولو نه غوړه غه دي چې قران کریم د بل نزد کې یا بل تخي دا ټولو کې غوړه دي قل وای ورته ارایتم رد شروع شو په شرک فعلی باندې غوړه د الله کتاب شته او پای کې دلایل مشته د الله په وحدانیت او دارنګې رد مشته په شرک او بیا هم خلق لګي شرکې نو قل او آیا وتا ارایتم خبر راکه ماتا یا فکر کړل تاسو دواړه معنی کولی شي ما انزل الله لكم من رزق اغا شرا لیکلی دی اللہ تاسو تاسو در روزینا در رزقنا فجعلتم منه حراما و حلالا جوڑوائے تاسو بعض داغین حرام و بعض حلال رزق دے اللہ در کلے دے تاسو پکی دزان بیزایا تصرف کوئے بعض تا حرام وائے و بعض تا حلال وائے تو قل آلہ اذن لکم او آیا و تا آیا اللہ اجازت کلے دے تاسو تا دے خبری ام علاللہ تفترون بلکہ پا اللہ دروغ جوڑوائے تاسو او دیکھ دلیلو ابن عربی رحمه الله نقل کړي ودل تا احکام القران کې چې تحریم او تحلیل دا طاقل نه کیږي او نه دا چا په خواهش کیږي محرم او محلل حلالون کې د سیز او حرامون کې دا الله دې بل سوکنه فيه دلیل على ان التحریم والتحلیل لا يكونان عقلی عقلا ولا تشهریا وانما المحرم والمحلل هو الله حرامون کې او حلالون کې الله دې نو گویا کې دا پاغ صوفیانو باندې رد دے چاغي حلال دا الله په ځان باندې حرام وي دلته بیان القران کې مولانا اشرف علي ثانوي رحم الله ام نکل تغل کړي وو چې لګي الله رزق درکړي او تلګي پايګه ته په ځان باندې بندې یو خدا چې د څو عذر د وجې بندې بیمار دي ډاکټر وته ویلې مې خره کنه اخو ځان له مسله نور رزق د ځان په ځان نشي حرامولې نو دا اصل کې په شرکې په لیم ردی کنه چې بازشته دنیا کې داسې چې حلال په ځان باندې حرام کړي کیروي دا مارغه حلال کو یا چرګه حلال کو سر به غوسو کړی چې پلاری مړی و دا کم ځای راغلی چې ته په نور خلکو باندې بندې چې نور څوک به نه کړی دا رنګ دا پلانې کار کوو شو نو دا چل بو شي پلانې کار کوو شو زنانو کې بیا دا مرض ډیر زیات دی دا شرکی فعلی پاغه کې ډیر دی وای الله یو سیز حلال کړي دنو ته تاسو په کوم بنیاد حرام وای اخر سوجه دا قران کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی نشته ذکا الله جل شانو اذا خو الله دروغ جوړو اي ام عل الله من بل عل الله ام فمان دبلي نو زجر اغه چاته ورکي چې څوک دا قسم شرک کوي او ما ظن الذين يفترون على الله الكذبا او سدي ګمان دا کسانو چې جوړي په الله باندې دروغ يوم القيامه چې سبا وکړي شي دي سره پروز د قیامت کې سدي خلقو څه خیال نه دا په الله چې دروغ جوړي او د ځان حلال او حرام جوړي چې قیامت کې به دې سره سکی یوم القیامه دې منسوب به نزل حافظ موي معنا په حق یوم القیامه د قیامت باره کې څه خیال لې یو ټیم را روان دي چې د الله دربار کې به ولاړي بیا به تاسو کېږي چې دا ولې دا حلال او تا حرام وي آیا دا ولې حرام او تا حلال غنو تماز ون الذین یفترون علی الله الکذب ما یوم القیامه ما ذا یفعل بهم یوم القیامه وما ظن الذين اوسد غمان د هغه کسانو يفترون على الله الكذبا چې تفي په الله باندې دروغ يوم القيامه چې سب وکړي شي دي سره پر ورځې د قیامت ان الله لذو فضل على الناس بشك الله خامخا خاون د مهربانه دي په خلق ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د دې شکر نو باسي الله انسان باندې ډېر نعمتونه کړی دي دا وخت نه دی شروع کی چې کله دې دنیا ته راغې او دې په یسم نو نه خلک غاغونو خوراکې کولیش نه لاسونو خوګه زورو نه د سترګو زورو نه د دماغ او غشانتي زورو رورو الله دمه په دمه دې دې حال ترور رسو چې خو ځوان شو مال دولت والا شو خو جیداد والا شو زامنو نوسو کړو وسو والا شو او دارته ولا ورکړو او سره د دینه د بیا شکر نه یو باسل لکن اکثر هم لا شکر اکثریت په دنیا کې دالې چې د الله بندگی بیا نه کوي ها چې کومه په دو فرض کړی دی هغه نه کوي نفل خبره ده ځکه شکر اصل کې هغه دی چې د الله بندگی او شی مالی بندگی او که بدنی بندگی نو اس دلیل علمی ذکر کوي و ما تکونو فی شأن او نه ته په حال کې و ما تتلو منه من قران اون لولی تو د الله د طرف نه سو قران ولا تعملون من عمل اون کوي تاسو سکارونا الا كنا عليكم شهودا مگر دا چې موږ په تاسو خبردار اذ تفيزون به کله چې شروع کوي تاسو پاږي کی هر کار چې کوي کته په یو کار کې مشغوله په حال کې یاد الله کتاب لولی یا څه عمل کئ نو الله وی مونږ پتا سو خبر وینا کنا علیکم شهودن الا کنا علیکم شهودن مگر دا شیو مونږ پتا سو حاضر ناظر مونږ خبردار یو مونږ د پدې چې تاسو څه کوئ ایس تو فیزو نبی کله چې مشغولیږي په هغه کار کې او به کې اړه میخه تو ما تکونو فی شان او نه تا پس کار کې مشغول پس کار کې او ما تدلو منه من قران او نه لولي ته د الله د طرف نه سو قران منه منه من الله ولا تعملون من عمل او نه کوي تاسو سو کارونه الا كنا عليكم شهودا مگر دا چې یو مون پتا سو خبردار از تو فیزو نفی کله چې تاسو مشغولیږي پاغي کې شروع کوي پاغي کې وما يعذب عن ربك او نشي پټه دې استاد ربنا من مثقال ذره پاندازه دې وی ذری فل ارض ولا فی السما نه پزمکه کې او نه پاسمان کې ولا اصغر من ذالک او نه سلو کې شه دې ذری نه ولا اکبر او نه لوی شه الا فی کتاب مبین مگر پاغه کتاب خکارا کی دی معنی دا اللہ پا علم دا ذری پا اندازه بانده دا اللہ نا پتنشت ذرہ یا پا غصور میگی تووی دا نرے میگی نی عربی کل تا ذرہ وی یا ذرہ دیتا ہوئی چکل پا روشندان کے دنور رنا رازی کنا او تا پا کدا چو گوری نرے نری بسر کی پا گیلو جی خوا دیتا عربی کل ذرہ وی نو اللہ وی زمان ذرہ ام پتن دا کرا زری نړو کې سیز دی او کدا زری نه غټ دی ټول داغه په علم کې دی کتاب مبین کې نه اید الله د علم نه روز بشارت ذکر کې یغه چاته چا چې د الله دا علم منلې دی او غاړه یې خیدا د شرک فعلی نه توبه کړې ده ادا الله بندګۍ کې مشغول دی شکر او باسي داغه راشد هغه حال وګوره بشارت او دې کې مقام د اولیاء الله ذکر کې دی الله د دوستانو د ایمان والا الا خبر شي ان اولیاء الله بشکا اولیاء دا اللہ لا خوف علیہم نبی حسیر پدی ولا هم یحزنون و نبشی دی غم جن نب خوفی پدی باندی و نب غمی مانا اخیرت کی پیر نشتا او دنیا کی پی غم نشتا اللہ دا سی ساتھی خوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا اللہ اولیاء دا کسان دی چی پدی باندی یر نشتا یر نشتا پدی حزن نشتا ادا خوف او د حزن مخ کې فرق مره تم کړو چې خوف یې په معات باندې او حزن یې په معافات باندې یو سیز را روان دی او ته یریږي چې داسې چې ته ونشي دا به نه یو سیز تیر شوی دی او بیا چې تا ته یادېږي نو ستا زړه دردېږي دې ته یې حزن وي دا به هم نه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لا خوف علیهم نبی سیره په دې پرستو حال کې ولا هم یحزنون او نبی دی غم جنشی په تیر حال باندې تیر حال باندې غم جن نه او رستو حال یې راوځل نشتا دا سوکتی تعریف خپل الله کوي ښا دا نه چې کتاب کې دی کتاب کې نه دا الله کتاب دی چې دا اولیاء سوک دی را دا اولیاء او تعریف په جن چې ولی په جن چې ولی څه ته وایي الذین دا کسان دی آمنو چی ایمان راول دی و کانو یتقونو دی زان ساتی دا هر گنانا ور دا اشاره وا چی ور دا قوت علمی دی بلی قوت عملی دی علمی قوت دا دی چی ایمان دیر مضبوط دی عملی قوت دا دی چی دیکھ دکی تقوی دا دا دو صفتو ندی پکی خواه دا دا قوت نظری قوت علمی او دارنگی قوت عملی تقوی دا دواړه ذکر کړل کچې دوا پکې کاملې نو پتو لګې دا چې دا صحیح ولی دی د الله ښا اردینه دا پتو لګې دا چې ولی هغه دی چې دې مکلف دی نو دا عمل کړی دی عمل کړی دی چې عمل نه کړلې ونی دی یا مزوب دی هغه ولی چې ته جوړې دي شي خلک هغه ته ولی وي په ولی خواغه چاته وي چې نه کامل کړی دی خو مکلف نه رسر نه د مثال خو د ګټه دی د مجذوب او د مجنون او د لیونی او د پاگل مثال خود غټ دی ټیک ته چې حساب کتاب او سرشت الله جانم دم نه بوزي کړه خو لیکن اگر دا مقام هم نشته ګوره مقام هغه چاله دی چې دا قوت عاقلم برابر دی خا خا او خيار دی او عمل هم برابر دی معنا عقیده او عمل د واړه برابرۍ ښه مکلف خو چې نه نه خو سر نه پکې داخل نه دی کنه د دې وجنه د دینه دا پته ولګی دا چې دا الله اولیاء غوی چې مال راوړي او تقوا کوي او مخ کې تیر شي الله مالوسی وي ویلل مجذوبون والمجنونون اغه نه چې مجذوبینی موږ د مجذوبان وایو مجذوبان او لیونی دا نه دغه وجه دا چې شرف اکبر مشهور کتاب چې دا غي متن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته منسوب او شرح ولا مولا علی قاری رحمه الله کړی دا هغه وی وی ولی ستو وی العارف بالله وصفاته ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المورز عن الانهماك في اللذات والشهوات والغفلات دا غسړې دی ولی چې الله پی جنې او دا الله صفاتونه پی جنې دا رنګ دی په عبادت او همیشګيري کوي دی د بدون ځان پډړ کوي دی په لذتونو کې او په شهواتونو کې او په بے پروايو په غفلتونو کې نه مشغوله کیږي بس دا د الله ولی دی او امام رازی تفسیری کبیر کې وی په ولی هغه چاته وی چې من ازاره ارا قدرت الله دی چې ویني نو د الله قدرت او د مخې د ښکاری ښه مر هر ځای کې راځو سوچ دې پدې چې دا وګوره د دې پیدا کوونکی الله دې دا الله په وحدانیت او دغه په قدرت کامل یقین دې او ان سمعا سمعا آیات الله اکدی اورینو بل څه ته وګنګ دې د الله کتاب ته وګ دې او ان تقن تقب الصناء علی الله که خبرې کوي نو صرف د الله صفاتونه کوي و ان تحرک تحرک فی خدمت الله او که حرکت کوي نو حرکت د په عبادت کوي و ان اجتهاد فی طاعت الله که کوشش کوي نو کوشش د الله په تابعداري کوي دا بس ولی دي او سراج المنیر کې نقل کړو د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمه الله دواړه چې دواړه امامان وي اذا لم تكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي بلک امام نووي شرح محذب کې نقل کړی دي چې کله علما د الله اولیاء نشي نو بیا په دنیا کې د الله ولی نشته دا کېږي نه چې ولی د الله عالم نه وي خامخا به عالم وي ولی د عمل پسو کو چې علم مو سره نشته نو عمل پسو کو پاوای عمل کو د دې وجنا کله چې وسړی داسې دی چې پاغه کې د شریعت خلاف څه کارونه موجود دي هغه د الله ولی نشي کېده د دې د وجنا علما لیکلي دي من کان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور ومخادع قشيري رساله کې خپل کې لیکلي وو چې کوم سړی چې شریعت پاغه سے اعتراض لري مانه د سنت څخه خلاف کړي او یا کړي نو پوه چې دا د الله ولی نه دی علامه علوسی تفسیر روح المعانی کې هم لیکلي وو مرقات کې لیکلیو تذکرۃ الابرار والاشرار کې امدارنګ نور علماء هم لیکلیو دینه دا پتو لګیدا چې ولی د الله هغه دی چې دی وزان د ګناهونو نه بچکی من شرط الولی ان یکون محفوظا کما من شرط النبی ان یکون معصوما قرطبی کبیر کې مشتا تفسیر قرطبی والا کبیر کې امام رازی چې شرط د ولی داله چې دی و محفوظی ځان به د ګناه نه حفاظت وکړي خپل ځان لکه څنګه چې د نبی شرط داله چې دی و معصومی او بیا عبد الله مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا غنو سلفونه نقلو چې اولیاء الله غدي ازارو رؤو نو ذکر الله کله چې دی اولی دي شنو الله را یاد شي سړي ته د دې په لیدو چې الله را یادېږي دا یو حدیث کې راغلی دی ابن کثیر دلته ذکر کړی دی د دې وجنه متکلمین ټول وی امام رازی تفسیری کبیر کې وی چ ولید الله هغه دې من یکون آتین بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ويكون آتین بالاعمال الصالحه على وفق ما وردت به الشریعه یو خو عقیده به صحیح چې هغه په دلیل باندې بنای بل عمل به اندازی چې هغه موافق دی شریعت نو چې کله رد عمل موافق دی شریعت نو نبی هغه ته ولی مو آیاخه ولی کی دی شي چراته ود کرامت و دا کرامت نه دی دا رد شهر جرتا دا چې دا جادوئی جادو ټوټکی هم کې دی شي کنه ته دی وځنه تبه ود کرامت و او حال دار چې کرامت د اولیاءونه نه حق دی لیکن دا ضروری نه چې خامخاغي ښکارا کې اولیاء خپل کرامات پټي د خلکو نه وکړه علما او مسله لیکلی دا چې کرامت په معنا د خرق العادت حیز الرجال دا د نارینه او حیز دی نو حیز په زنانو راشي پټي یې ښکارا کوي دا شانتی دې پټي چا به ښکارا کینا خدای کې یو غټه फायदा دای چې د نزله مضبوط شي د الله په بندګۍ باندې ښه کرامت خلاف عادت یو کار د دنه الله صادر کی د دو زړه د الله په بندګۍ مضبوط شي په عبادت کې او تنور لذت او خوند ملاويږي دا دې د فارغه استقامت راشي خدای الله په دین کې لکېدل دا د کرامت د پاسه اوچته مرتبه ده د دیو جن ټولو علماو لیکلي دي دا ابو علي جوزجاني رحم الله قول كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه د استقامت طالب شاه د کرامت طالب ما جوړيږي استقامت معنی خلقوال د الله په دي د دیو جن ټولو علماو تقریبا دا مسله لیکلي وا چې الاستقامه خير من الف کرامه دا الله په دین کې لکېدل د زرو کرامتونو نه غوړه دي ښا او د جنید رحمه الله بارک یو خبره مشهور ده چې غلې او تنگ راغې درې کاله دا غشي اگردو کتابونه یا څه وسره وي او بیا ته ته نو دوه ته ګورستا علم لاره دي پوره شي او ته به سلور کاله اشفق کاله نور تیرې نو الګه بستا علم پوره کیږي مزه تا تا ټیم نه ریو واپس کېدو دتلو هغه یې زما اخر ولي او بل دې ته بزیدا کتابونه وای کنه دا غلا پوره شي نه کنه هغه ته وي ویره جی صفه خبر ارتو کو ما ته خو چاویلو چې دا د الله ولی دی میزه په دې راغلی او ما ته سره درې کاله تیر کړه ما ته یو کرامت مونږ لیدل دا غو خندل او بل خبره ته کوم بل خبره دارا چې د ولی باره کې دا خبره مشهوره ده چې د الله ولی چې دا هم منون کې دا هم ملګری بډیر کمی تاسو او بلا کسان ناسي بدرس کی کنه ټول ملګری ناسي نو بل دا چې د ولی خلک بد بیانې هغه پسې خلک خبرې کوي او تا پسې خوشي بتونه کیږي مو خو چرچا نه ورو کده جماعت یو ګل ته زموږ خلک تاسو پد کوي قبر خو خلک تاسو پد کوي هغه ته ټول جواب دل درکوم یوه به خوراته دا وای چې درې کاله تا ما سره تیر کړ کنه نو کم از کم تا ته د نبی له سلام حدیث مخې ته دی نو دا چې سکار د زمانه لی دلې چې د نبی له سلام د سنت خلاف دی چې ته یې ما ته وای چې دا غي نزان بچ کوم انسان هم کنه دې شي دا څه غلطی را نشي ناغه سوچ کو کو کو نو وینه دا سکار کوم نه دی دی دا سکار دی دی وینه ویلی ونی تا دا پته نشته چې دا الله په دین باندې کله کېدل د زرو کرامتونو د پاسه دی ال استقامت خیر من الف کرامه او دې ما خبره لري جواب هم درکوم په لګما پسې راځه شاته چې بازار کې لګ چکر لګو ما دیګر او نن دې چکر لګو زه خو یې صرف غږ په خپل بس وای نه د خلکو خبرو ته غوږ ده چې په بازار باندې لاړم یو بوی دا غو ابي راغې ابل بوی دا غ پلان کړی دی ته مخ کې روان یو خبر خو د خلکو دی خبر نه بل دکان کې بکسانه سغه به دا غ سړې دې مړ کله وی چې دانش تا کله وی نه جواب خبر چې واپس راغی او ته څنګه لې یره وی ډیر خلک تا خل حال ته دا غو دی لوري دا مال چې مخ ته ناسي خو د ما شاګردان دی خو به خود ته ډیر کاری خو بار چې وګوري کنه ا دې بازار کې دی کلی کې په ماحول کې وګور دینه تا ته پته ولګي چې سر او بل په ما پسې خلکو سوي ناغو یره جی ډیر په دې خبرې ځای په ځای کې دی دا څه ګرځېدل نه کنه یو نه په خاري طالبان خو دا څه کنه خو علم طلب کول راغلی او په جمعات کې بناسو دې لپاره چې علم زده کې دې لپاره خو باندې چې چکرې به لګولې یو خو سني طالبان دي او طالبان نه طالب په نوم داغ دی یو په چکرې لګي دا څه لار شه سر کې دې خو لار واړو نن خو پکې د کالج او طالب فرق نشته دا څه حاضر راغلې اغي جمعات کې وو مولانا قاسم نانو رحم الله بارے کې مشهور ده چې یو جمعات کې ډیرو ما او مدرسې ته بدلما نو ما سره صرف یو لنګو او یو کمیسو نور جامې نه وي جامې وسرم نه وي بل څه شی وسره نو نوې د شپې بس کیو د کې دي چې خلک به خور شه کنه د جمعات پور کې ومزان ناټو کو نو سراغ سره بور غړې دنه به کې ومزان ناټو یې کې بوزو وکاله نو په دې طریقې تیر کړی دی ښا هیڅ وسرم نو یادات علماء په کیو چې د هی کمرې ته بننه ودی دنه نو صرف یو کنډول پکې نو بیا ما دې خوا خوا کتل ما چې تک بالغ مالخ نه بالغ درک نه لګیل ایما او تیجی جی تو وخت هم کړو هغه دا غږ وخت نه دی پرتی بس دا سر ته کېنه ما بروزه پیرا و دا زما بالغ دی او دې ګټ کې دا کاتنه ده په دې کې پخ کړو وکړم نو دا زما کنډول نه بیا بګې بس کم کنه بل څه ضرورت دی بل لوخه پیدا کوم کنه او دنیا کې خو یو هغه طالبانو چې هغه په صحیح مانو کې وکړه نو هغه غریب خو بار نو ګرځېدل دا خو ته استاد حکم وکړ چې تلک بار وګرځې د خلکو د ماحول نظر خبر کې نه تاسو پته ولګي سفیان رحم الله ځان لناستو او د دجلې په غاړه باندې ناستو جوړلې ډېر خفاو سو پیراغه وته وي پیر جیتو هو ډېر لوی عالم یې یا ستاسو درس کې ډېر کسان ناشتي هغه په تجارت هم کوو ډېر لوی تاجر هم دی ګوره حلاله طریقې سره تجارت خو لوی ثواب دی چې په صحیح طریقه کې دروغ پکې نه وای اغلاغ غلطي پکې نه کې غریب پکې سټ کې نه وای را دې حق پکې نه وي دا خو لوی ثواب دی ګوره ځان لا نو هغه ته یې رجستا هغه وې وېزو صرف یو خبره تا ته کوم چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء حبيبا امر بالمعروف او نهی عن المنکر معنی د نبی علیہ السلام د سنت او بیان خلق او د الله د احکام او د الله حکم دی د پیغمبر سنت دی او د غی د مخالفت نه خلق پچکول چې دا شرک دی او دا بدعت دی او دا کفر دی بده رد کول دا سړی له دنیا کې دوست نه پریږي زما دوست نشته زما وی دغه دوست نشته نیکان خلق خدا سي ناغه نیکان خلق دی امنو او کانو یتقون یو دا چې ایمان راولې بلداد یتقون چې دی ځان بچ کی د خلاف ورته نه د هر ګنا نه دا مطلب نه دی چې ګناه ته نکیږي دا یاد ساته غوري ګناه ته وشي خو په ګناه باندې نکیږي نه دی یوسف علی السلام رونه یقیني اولی او یقیني رور ته تکلیف ورکړو کنه ورته دا ګناه کبیره نه چې ماشوم رور کوی ته ورداوا دا ګناه کبیره نه چې پلار ته دروغ وایا دا ګناه کبیره نه دی چې هغه ته چل جوړوا دی دا پاره چې پلار را باندې یقینو کی نو دا شویر دی نه لیکن نو سه توبه واخلی دا او د ټول امت اتفاق دی چې اولیاو سو اولیا صحابه کیو ګورا بعض کسان چې کم د تبوک د جهاد نه پاتې شیو هغه درې کسان تاسو ته واقعا مخکې تیر شوان فال توبه کی کنه نو هغه درې واړه صحابه یقیني د الله اولیا دي او غلطی ته شوی دا ولي فرض جهاد نه تلو نو تلی خورست بیا په خپل غلطی اختیمان او کنه نو الله توبه قبول کړه کنه دا شوګر په دنیا کې نیکان خلق ترشه دانه چې ګناه ته نگی ہدایت ته صرف د انبیو نه ګناه نگی خو په ګناه کلک نه پاتې شوی بلکې توبه او باسلی دا او خو په اخلاص او باسلی دا نه ګناه نه الله په ډډ کړل دا غي بد سرات ختم کړی دی ښا یتقون تقوا د پکې ځان ساتي حتى الوسط ګناه نه او د جرم نه اچي وشي نو سم دوستي توبه او باس نو لهم البشرا دی دا پارا زیر دے فی الحیاتی دنیا پا جوند دنیا کی و فی الاخرہ و پا آخرت کی ام دنیا کی ام دی دا پارا زیر دے و پا آخرت کی ام خواہ دا خلق و نظریہ دادا چی دی ہوئی ولی دیتا ہوئی چی دا ابو دا پاسا منڈا کنو پا ابو کن غر کی جی اچھا دا اللہ صدا صدا سی کنو پا وزر جوڑی شی اولو زی برا و اینا صحابہ کرام یقینی اولیاء یقینی اس شک پا کنشتخ دا طول امت دا اولیاء چی راجمہ کی کنا دا طول امت دا زمون عقیده در ټول اهل سنت چې د یو ادنا درجه صحابي درجه ته رسیدي د نبی له سلام د ملګرو لیکن ما د هر صحابي کرامت څو کولی شي دا ضروري خو نه چې کرامت دي اگر چې د بای صحابو کرامات د صحابه د نبی له سلام د درس نه وته نه وخت او ما سوتن نه وخت به درس ختم شو مونږ به شو کنه نبی له سلام ما سوتن مونږ به وخت کو نه دا یو کور ځان لو د بل ځان لو خدواله ته ځای پوری ملګریو نو دا یو سره چې کوم لرګي او امساو نه دا غي نه راښو نو دوالا پرانا کی روان اغیم تا پوس نه کړه بس دا د الله تر طرف نه امداد دی چې او دې ته ورسېدل نه ته یو جدا کېدو بل جدا کېدو نه یو سره ځان لرنه لاله خپل سره ځان کرامت شته ولې نشته دا نه چا انکار کړی عمر رضی الله عنه په منبر باندې ولاړو او منبر باندې خطبه لوستا تقریر کونه په تقریر کې وی یا ساریه تل جبل الجبلا و ساریه غر طرف ته وګوره غر طرف ته وګوره تقریر چې ختم کړو چاوته وی وی دا له پکې لاسو وی په دې منځ کې هغه زه خو نه پوښوي روستو چې کله ساریه راغې داغه د فوجونو مشر نوې وی کده عمر رضی الله عنه आवाज ما نوې اورېدلې نو ما دې طرف ته سوچ نه کړې دشمن نه باندې حمله کوله خراب شي وو اوس هغه د خلینو کلمات وتیری الله داغه د خلینو باسل دلته او داغه غوګونو ته رسول سوره میل لري لیکن هغه په خپل نه پوښه یوه دا ضروري نه چې هغه په پوښه لیکن دا غره وته لري خو انکار نه کیږي او دا نه چې او شه د سر نه کرامت نه لري هغه ته کرامت وای یا اولوهیت دی خدای دا لکه ته هغه مړ دی دنیا نه تللی دی بیا هم ستا आवाज اوري د دې ځنه ستا په خبره پوېږي چې دوی را مدد شنه را مدد کیږي او ستا کوم کرامت دی را محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیوال نه خو پته وته نه لګی چې څوک ولاړ دی لاس کته لګی لړم ولا ټک ورکی دا پته وته نه لګی چې دلته کې کته په ځمکه باندې لړم ګرځي را ګرځي دا هغه نه بس وکړتي نو یو خدای دا اولویت دی او یو کرامت دی کرامت نه انکار نشته بهر صورت الله جل شانو دی مقام کې دا غیر پاره بشارت ذکر کوي زیر چې دا غیر پاره زیر دی پچوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې هم دنیا کې هم زیر آخرت کې دنیا کې کم زیر دی رستو برا شیخا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دا کوم کسان چې ایمان راوړل دی بیا پاږې لکو تر مرګ پورې نو غی باندې د مرګ په وخت کې الله ملائک را لېږي تتنزل علیهم الملائکه او دې ته وی مې ریګه او مغم زدکېګه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او زیر حاصل کې دا جنت چې تاسو سره وعده کې دې شو دنیا کې امو وی تاسو دوستان یو کنه نحنو اولیاء کوم دنیا کې تاسو ملګریو اخرت کې تاسو ملګریو تاسو دوستان یو دا غلې چې په ژوند د دنیا کې ملا زیر ورکی اخرت کې مزیر دي لا تبذیل لکلمات الله نشتا بدلی دل وعدود الله لکه می وادي چې الله کړی دي کلمات نه مراد مواعید دي ته الله دې سره وعده کړی ده کنه چې دې د پاره زیر دي نه الله زیر نه بدلیږي ها ازالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا ور صرف کامیابی نه لویا کامیابی چې الله وته لویا وی کنه ما ته بیا دغه پایان نشو معلومول چې سوره لویا ده دا ټول دنیا او دنیا کې چې سدي تاسو ته تیر شو مخکې دا الله جل شانه په نظر کې د دې حیثیت د ماشی د وزر برابر نه دی او که د ماشی د وزر برابر وینو کافر لبه یو ګوتو په نوې ورکړې لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوزا ما سقا کافرا منها شربه دماء او الله دې ته ویلوې کامې دا څنګه دا حدیث کې بیا راځي ښا چې په جنت کې کوم نعمتونه دي کنه هغه نو سترګو لیدلې دي نه غوګونه اورېدلې دي ان لا تا پړ کې تر اوسه راغلي دي ښا دا هغه مقام دی چې الله ویلوې کامیابی دې نه داغه د پاسو بیا لوی بل نه ښا ما تا بیا تصور نشو کولای دا چې اوته لوی وي نه لوی به ښا والفوز العظیم بیا و ته ګوره قل وایا وتا بفضل الله ففضل دا الله او برحمتي او پرحمت دا او فبذالک فلی ابراهون په دې خوشاله شه په دې خوشاله شه هو خیر مما اجمعون دا غره دا غسنا چې داخله کرای او دې کوي راجم کوي قل وایا وتا ارایتم آیا سوچ غلې تا سمان ذل الله لكم من رزق هغه چې را لګلې دی الله تاسو له رزق نه فجال تم منه حرام او حلال نو جوړوي تاسو باز دا غنه حرام او باز حلال قل وایا وتا الله اذن لكم آیا الله تعالی اجازت کړی تاسو ته ام عل الله تفترون بلکې په الله دروغ جوړوي تاسو وما ظن الذين او صد ګمان دا هغه کسانو یفترون عل الله الكذبا چې تبي په الله دروغ جوړي په الله تعالی باندې دروغ يوم القيامه چې سبا وکړي شي دي سرا پرز قیامت ان الله لذو فضل على الناس بشک الله خاون د فضل دی په خلقو ولیکن اکثر هم لا شکرون لیکن اکثر د دې شکر نو واسي وما تکونو فی شان او نه ته په حال کې وما تتلو منه من قران او نه لولی ته د الله تعالی د طرف نه څه قران ولا تعملون من عمل او نه کوي تاسو څه عمل او څه کارونه الا كنا علیکم شهودا مگر دا چې مونږ په تاسو حاضر ناظر مگر دا چیو مونگ پا تاسو خبردار از تفیزون فیه کلج شورو کوئی تاسو پاغی کی وما یعزبو عن ربکا او نشی پٹے دیستا در ربنا من نسقال ذرت فاندازا دیوی ذری فی الارض ولا فی السما وزمکا کیا نا پا آسمان کی ولا اصغر من ذالکا و نس شیرو کی دلی ذرینا ولا اکبر و نلوی الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب کارا کی دی الا خبر شی خلق ان اولیاء الله بیشک دوستان دا الله لا خوف علیهم نبی حسیر پاغی باندے ولا هم یحزنون نبشی غمجن الذین آمنوا دا کسان دی چی ایمان راول دے وکانو یتقون او دی زان ساتی دا هر گناہنا لهم البشرا دی دا پارا زیر دی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے و فی الاخرہ و پاخرت کے هم لا تبديل لكلمات الله نشتا بدلی دل وعدو دا اللہ لا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا